Astăzi suntem în Timotei, capitolul 4. Întâi Timotei, capitolul 4, unde citim așa: Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturile demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei interzic căsătoria și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei învăța pe frate aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Disciplinează-te în ceea ce privește evlavia, căci disciplinarea trupului este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei ce să vină. Astfel, acest cuvânt este vrednic de încredere și de plin vrednic să fie primit, căci pentru aceasta trudim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales a celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în comportament, în dragoste, în credință, în curăție. Până când voi veni eu, da atenție citirii, încurajării și învățăturii. Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție după cei din sfatul bătrânilor și-au pus mâinile peste tine. Practică aceste lucruri și dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai. Stăruie în aceste lucruri, pentru ca făcând aceasta te vei salva pe tine și pe cei ce te ascultă. Una dintre întrebările vieții este legată de dorința noastră de a să devenim ceva în viață. Când eram mici, eram întrebați: ce vrei să te faci când vei fi mare? E o dorință care rămâne peste timp și poate fi revizuită din timp în timp. Unii, poate am putea spune noi, prea mulți astăzi, din păcate cred eu și credincioșii fac lucrul ăsta, încearcă să-și protejeze viața, să-și o, dacă vreți, asigure într-un fel, să-și o păstreze. Surprinderea mea, ca unul care vin din provincie, a fost în București să văd într-o lume foarte aglomerată, într-un loc foarte aglomerat, cum oamenii fac tot felul de artificii pentru a-și proteja viața, pentru a avea timp liber. E o nebunie după timpul ăsta liber. Dar este asta ceea ce vrea Dumnezeu să facem cu viața noastră, să ne protejăm. O ilustrație care am folosit-o și care mi-aduc aminte cu probabil printre primele atunci când mă gândesc la viață, este viața unui om care spune că a văzut oameni care se iubesc și a văzut că dragostea are pretenții mari de la cei îndrăgostiți. El a văzut că dragostea pretinde sacrificii și renunțare de sine. A mai văzut că dragostea provoacă certuri și gelozie și suferință și a decis că dragostea costă prea mult. Îl costă prea mult. Astfel a decis să nu-și risipească viața pe dragoste. El a văzut oameni care, de asemenea, se luptau pentru atingerea unor scopuri înalte, țeluri. El a văzut oameni care căutau succesul, împlinirea unor idei mărețe. A văzut că această luptă este adesea însoțită de dezamăgire. A văzut oameni puternici, dedicați, care au eșuat. Și a văzut oameni slabi, care au reușit, chiar dacă nu meritau. El a văzut că uneori lupta îi face pe oameni demn de milă și plin de durere și a decis că și acesta este un preț prea mare, pe care nu-l poate plăti, astfel nu-și va risipi viața luptând. A mai văzut oameni care îi slujeau pe alții. A văzut oameni dând bani celor sărați și fără ajutor. A văzut că cerșătorii, pe măsură ce li se dea mai mult, cerșeau mai mult. I-a văzut de asemenea nerecunoscători pe cei ce primeau și întorcând spatele celor care le dădeau. A decis astfel că nu va duce o viață de slujire. Când a murit, s-a trezit în fața lui Dumnezeu, acest om. Și și-a prezentat viața lui, neatinsă, nealterată, neinvestită. Omul era curat, ca lacrimea, spune noi. Neatins de murdăria lumii, a luat cuvântul și a spus mândru: Doamne, iată viața mea. La care Dumnezeu a răspuns: viață? Care viață? Apostolul Pavel, în acest al patrulea capitol din epistola sa, întâia sa epistola către Timotei, răspunde la această întrebare: ce facem cu viața noastră? Ce să facem cu viața noastră când ne facem mari? Pavel ne arată că Dumnezeu, care l-a creat pe om și lumea aceasta cu tot ce este în ea, pentru a se bucura, pentru a avea grijă de ea, dar care prin căderea în păcat a alterat-o, și Dumnezeu n-a pus punct acestei istorii și i-a oferit omului o șansă să se împace cu el, să fie salvat prin Fiul Său, astăzi dorește de la noi un singur lucru: să fim oamenii Lui, ca la proiectul inițial. În Geneza citim că Dumnezeu se plimba cu omul, respectiv cu cei doi oameni, în răcoarea zilei, de care avem nevoie în zilele ăștia toride. Vrea să ne întoarcem acolo, să fim oamenii Lui, să fim slujitorii Lui, să trăim pentru El, pentru că se merită. Știți, când ești conștient că ești cel mai tare, vei convinge pe oricine, și ai curajul să faci lucrul ăsta, că se merită să trăiască pentru scopurile tale. În cazul ăsta, Dumnezeu este 100% îndreptățit să vrea viețile noastre. Viața noastră să fie ceea ce vrea El. Dar să ne punem întrebarea, pentru că acest capitol l-am intitulat Omul lui Dumnezeu. Cum este Omul lui Dumnezeu? Pavel vorbește cu Timotei și, bine, implicit, cum am spus de la început, aceste lucruri, deși par adresate unui lider, unui slujitor, unui om pus în supravegherea bisericii, ele sunt aplicabile și găsibile pentru fiecare credincios în tot felul de contexte de-a lungul Scripturii. Nu sunt pentru o anumită elită. Ele sunt lucruri pentru fiecare credincios al lui Dumnezeu. De fapt, în capitolul 4 vom vedea cum este omul Dumnezeu. Dacă ar fi să răspund întrebarea asta: cum este un pastor? Că e mai la îndemână, da? Cum, care ar fi descrierea ta? Și după ce ai terminat descrierea ta, s-ar potrivi ea cu ce spune în acest capitol? Vedeți, în capitolul 3 am văzut în mod specific care sunt datoriile, caracteristicile slujitorului Dumnezeu. Fie lideri, fie administratori, respectiv diaconi. În capitolul 4 se continuă aceeași idee, după ce vorbeam că aceasta este casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, noi, care să promovăm pentru Dumnezeu. Pavel trece în capitolul 4 în mod concret, făcând un contrast între cum este omul Dumnezeu adevărat, adevăratul om al Dumnezeu, și cum este cel fals. Ce înseamnă biserică și ce înseamnă organizație? Pentru că nu sunt același lucru. Biserica lui Hristos nu este organizație, nu este o instituție, oricât de mult vi s-ar spune treaba asta. Pentru că nu vedem în Scriptură. Biserica lui Hristos, da, este o armată, da, este familia lui Dumnezeu, da, este o viță, da, este o turmă, dar niciunul din lucrurile ăștia de tip de organizare ne-a luat mințile cu managementul ăsta profesional și, și marketingul mai exact. Crezând că dacă merg lucrurile, e și Dumnezeu mulțumit. Nu e adevărat. Și în capitolul 4 putem să spunem și vom putea, sper, spunem împreună după ce îl parcurgem: slavă lui Dumnezeu pentru un astfel de capitol, pentru că ne arată așa de clar cu ce se mănâncă viața creștină, viața omului Dumnezeu. Cum este omul Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu vrea lucrurile acestea să fie exclusive, spuneam. El vrea pentru fiecare din copiii săi, ucenicii săi, martorii săi în lume. Fără de ele, viața creștină nu este posibilă. Ce trebuie să fie, ce fel de om trebuie să fie omul lui Dumnezeu? Capitolul acesta 4 vorbește despre două lucruri: caracterul, dar și lucrarea omului Dumnezeu. Pe de o parte, caracterul, ceea ce este în interior, din care va ieși lucrarea lui. Sunt trei calități pe care le deosebim în aceste versete, care deja le-am parcurs. Între 1 și 6, versetele 1 și 6, vedem că omul lui Dumnezeu este un slujitor bun. Un slujitor bun în sensul că el predică cuvântul. El are ca bază cuvântul Dumnezeu. Și să vedem la sfârșit că ăsta e unul din lucrurile indispensabile ale omului Dumnezeu, vitale pentru viața noastră cu Dumnezeu. În al doilea rând, în versetul 7, dacă parcurgem așa ușor, până în versetul 12 inclusiv, omul Dumnezeu este un slujitor credincios. Este bun în sensul că el se ține de cuvântul Dumnezeu, dar e credincios. De ce? Pentru că practică cuvântul. Toate legăturile în acest capitol se referă la învățătură sau la doctrină sau la cuvântul Dumnezeu. E bun pentru că predică, are ca bază cuvântul Dumnezeu și este credincios pentru că îl pune în practică. Și în ultimele versete, de la 13 la 16, omul Dumnezeu este un slujitor matur. Slujitor bun, slujitor credincios și slujitor matur. De ce? Pentru că el se dezvoltă. El crește în cuvântul Dumnezeu. Nu îngurgitează pur și simplu învățăturile fără ca să producă caracter sau evlavie, așa cum o să vedem în el. Hai să luăm pe rând. Un slujitor bun. De ce? Pentru că predică cuvântul. Dar Duhul spune, lămurii spune. Pavel avertizase pe biserică din presbitere din biserica din Efes, că unde și Timotei era pastor, îngrijitor, supraveghetor, da? Îi chemase la Milet și le spune, printre altele, aveți grijă că între voi se vor strecura învățători falși, lupi îmbrăcați în piei de oi. Îi avertizase, da? Și se pare că timpul acesta sosise. Pentru că ceea ce spune aici, Duhul spune limpede, retos, adică expresiv, explicit. Despre ce e vorba? Despre apostazie, despre învățători, învățături apostazice, false, eretice. Și această profeție se întâmpla sub ochii lor. Dar să știți că cu siguranță se întâmplă și asta sub ochii noștri. Întrebarea pentru noi este dacă noi suntem în stare să vedem lucrul ăsta. Probabil că cea mai mare avertizare cu privire la erezia vremurilor din urmă se leagă de învățătură. Dar întrebarea practică este, suntem noi în stare să deosebim învățăturile false? Pentru că învățăturile false nu sunt așa prostovane. Nu fala din, este învățătură falsă, ia uite-mă. Nu, nu, nu. Ele sunt deghizate așa de bine. De ce? Pentru că observați aici spune, ele sunt în zile din urmă, și apropo expresia asta merge împreună cu alta, vremurile din urmă, care se referă la timpurile noastre după Hristos încoace, până între plecarea lui, înălțarea lui și a doua sa venire. Deci zile din urmă nu se referă doar la anii după anii 1900. Nu. Citiți întâi Evrei capitolul 1 de fapt și spune că în vechime Dumnezeu a lucrat prin profeți, dar la sfârșitul acestor veac a lucrat prin Fiul Său. Dacă e sfârșit, e sfârșit. Și se numește zile din urmă, dacă Hristos încoace. Căci după El nu mai trebuie să vină nimeni cu o altă învățătură, o altă evanghelie. Și în contextul ăsta spune, de fapt Pavel face un contrast aici. El spune, uite cum este slujitorul lui Dumnezeu, cum predică cuvântul, dar realizează un contrast. Prezintă pe acești învățători falși, acești eretici. Contrastul este așa. Spune că iată care e sursa învățăturii și gândurilor lor. Ei sunt mișcați și conduși de Satan. În versetul 1 spune aici, se vor depărta de credință apostazia, la asta se referă, îndepărtarea de credință, sau căderea din credință. În Tesalonicen spune foarte clar că venirea lui Hristos nu va fi, și chiar atrarea Anticristului nu va fi până când nu va fi această lepădare de credință care a început, da? Și spune că vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturile demonilor. Deci, cu alte cuvinte, mișcarea acestor oameni o face Satana. Învățăturile demonilor. Este singurul loc, apropo, menționat în Scriptură, care are această expresie. Învățăturile demonilor. Așa cum există, învățam în capitolul anterior, taina dumnezeirii, așa există și, sau lucrarea lui Dumnezeu, așa există și taina fără de legii. Du-te să anunce în capitolul 2, versetul 7 spune. Și Duhul Sfânt este cel care, prin biserica astăzi, ține în frâu această dezvoltare a lucrării fără de legii. Pentru că a venit vremea când biserica va fi răpită și implicit Duhul Sfânt, prin lucrarea sa, prin biserică, va fi ridicată, pentru că biserica nu va fi aici. Și atunci, taina aceasta a fără de legii, lucrarea fără de legii își va lua ființa. Se vor întâmpla lucrurile care sunt profețite așa de bine. Vedeți, Satan este un imitator. În 2 Corinteni 11 spune că el este un înger de lumină. Se preface într-un înger de lumină, de fapt. Și lucrătorii săi, spune, îi fac lucrările. Care scopul lor? De a înșela și de a rătăci. Pentru că asta înseamnă apostazia. Cu alte cuvinte, apostazia este rezultatul acceptării lucrării diavolului prin însăși oamenii săi. Primul test, apropo, și deschideți 1 Ioan, capitolul 4. Primul test al oricărui lucru, oricărei doctrine, oricărei idei care apare în biserică și în viața noastră din punct de vedere spiritual sau orice alt punct de vedere, 1 Ioan, capitolul 4, primul test trebuie să se măsoară în întrebarea aceasta. Ce spune doctrina, ideea, orice ar fi, despre Hristos Iisus? Ce spune? 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1 spune: prea iubiților, să nu credeți orice duh, ci verificați duhurile. Ce spuneam? Duhul spune lămurit că în vremea din urmă vor veni învățători, a căror bază sunt învățăturile dracilor, spune Cornescu. Și spune: să verificați duhurile dacă sunt la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. De atunci începuse, da? Ce înseamnă asta? Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu, iar orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este anticristul despre care ați auzit că vine, acum el este deja în lume. Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și i-ați învins, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Ei sunt din lume și de aceea ce vorbesc ei e din lume, iar lumea îi ascultă. Cu alte cuvinte, învățăturile care sunt primite așa worldwide, la scară largă, da? Nu-s neapărat, nu e primirea în masă a învățăturilor, nu înseamnă neapărat că e lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, aici îmi spune că cei din lume ascultă astfel de învățători. De ce spun despre Hristos? Veți rămâne uimiți dacă veți vedea cât de multe modificări sunt aduse lui Iisus Hristos în ce privește identitatea lui, lucrarea lui, pentru că nu mai se potrivește Scripturii. Și sub numele revelațiilor noi apar tot felul de învățături greșite. Întrebarea din nou pe care vreau să o pun, și o să o pun până la sfârșitul acestui capitol, de fapt trebuie să rămână cu noi, este: suntem noi în stare să deosebim aceste învățături, formele lor, existența lor în viețile noastre? Și astfel vedeți că Cuvântul Dumnezeu ne avertizează, versetul 6 de acolo din 1 Ioan capitolul 4 spune: noi suntem din Dumnezeu, cel care cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă, prin aceasta cunoaștem care este Duhul adevărului și care este Duhul rătăcirii. Cu alte cuvinte, ascultarea de Cuvântul Dumnezeu, și o să vedem mai exact despre ce este vorba, despre credința adevărată, este pur și simplu, se măsoară în recunoașterea Duhului care este la lucru, în spatele acestui lucru. Deci acești oameni falși este alimentat să mișcați de Satana. Cum mai sunt ei? Spune aici în versetul 1, în ultima parte, spune că sunt cei care lapă de credința ca să lipească de Duhul înșelătoare. Cu alte cuvinte, rătăcire. Scopul acestora este de a seduce și de a-i face pe oameni să renunțe la credința adevărată. Poate mă întrebați care credință? În Iuda, versetul 3, spune acolo: credința care n-a fost dată odată pentru totdeauna. Ioan 17:3, în rugăciunea Domnului Iisus spune: și viața veșnică, o declarație de credință, este aceasta: să te recunoască pe tine ca fiind singurul Dumnezeu și pe cine? Și pe Fiul tău, pe Iisus, ca fiind Fiul tău, pe Iisus Hristos pe care l-a trimis tu. Nu este altă cale? Nu se poate. Petru recunoștea acest lucru în Fapte 4:12, spune: în nimeni altul nu este mântuire. Observați cum spunea Domnul Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În nimeni altul nu este mântuire. Că nu este sub soare niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Asta e credința adevărată. Adică ce înseamnă? Credința pe care a venit însuși Hristos Iisus și a adus-o, e vorba despre El, despre moartea Lui, despre învierea Lui și despre învățăturile pe care le-a lăsat prin viu grai direct apostolilor. Și vedem ce făceau ei, da? Pentru a răspândi întreaga lume. Apropo de exemplu de apostazii, practici eretice, închinarea la sfinți, a să spun pe nume, este o învățătură eretică. La moaștere sfinților, la icoane, semnul crucii și orice altfel de semne de genul ăsta, nu contează, și să nu înțelegeți că mă refer doar la anumite ritualuri, în oricare orientare sau denominațiune religioasă, lumânări, candele, botezul copiilor mici, toate acestea, dacă le luăm și le punem prin sita cuvântul lui Dumnezeu, nu trec, pentru că sunt de aruncat, nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Și învățăturile acestea sunt, au la bază lucrarea diavolului prin învățătorii săi. Dacă ne uităm în istorie, vom vedea tot felul de reprezentanți care au lucrat și au făcut lucrul ăsta. Ioan avertiza, s-a văzut? El este chiar în lume. Acești învățători, acești Hristos falsi sunt chiar în lume și sunt din ce în ce mai clar. La un moment dat citeam că în lumea aceasta erau cel puțin 3.000 de persoane care spuneau și declarau: eu sunt Iisus Hristos. 3.000 la un moment dat. Și deja e veche, mi-aduc aminte, cu ani în urmă făceam studiul ăsta și am descoperit această informație. Aceste învățători falși nu zidesc biserica. Ei au o singură agendă, să-i urmeze pe ei scopurile lor. Asta e diferența între o biserică și o organizație. Spuneam înainte. Biserica adevărată caută să câștige pe oameni pentru Hristos. O organizare, fie religioasă, caută să fură oameni, să-i fură pe oameni, să-i înșele pe oameni. Fură chiar convertiți, pentru că e la modă chestia asta. Ne furăm merele din coș. Da? Și face absolut sclavii unor idei, unor nume, unor învățături de origine omenească. Și Pavel spunea galatenilor: dacă un înger din cer ar veni la voi să vă dea o altă evanghelie pe care m-am dat-o eu, să fie anatema, blestemat. Deci, putem să tragem o concluzie. Cum este slujitorul adevărat al lui Dumnezeu? Un slujitor adevărat al lui Dumnezeu nu-i poate conduce pe oameni în rătăcire. Și să știți că omul își dă seama. Și să ne gândim ce fel de învățătură am primit în anii care au trecut. Ne-a rătăcit sau ne-a apropiat de Dumnezeu? Dacă nu e problema de învățătură, atunci care e problema? Că poate fi și altă problemă. Ce facem noi? Cum facem noi asta? Cum îi conducem pe oameni? Pentru că, prin contrast, trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu care nu îi rătăcim pe oameni, care îi ducem la adevăr. Știți? Asta trebuie să fie scopul nostru în tot ce facem. Din păcate văd astăzi, mai ales pe internet, că e ușor acolo, știi? În spatele unui ecran te dai mare și să umflă mușchii pe tine și începi să spui și să faci lucruri pe care pur și simplu nu sunt reale. Dar ce urmărim noi? Nu trebuie să fim antagoniști, pentru că adevărul nu este al nostru. De aia ne se spune că adevărul trebuie spus în dragoste, în dragostea lui Hristos. Ce facem noi prin vorbirea noastră, prin faptele noastre, prin demnurile noastre, prin exemplul vieții noastre? Întrebarea este simplu. Îi conducem pe oameni spre Hristos sau îi depărtăm? Pentru că e ușor să arăți cu degetul spre un apostaziat. Dar dacă tu nu îi apropii pe oameni prin tot ceea ce ești tu, atunci ce ești? Spre Hristos, dacă nu îi apropii spre Hristos. Vedeți, e ușor să arătăm. În timp, Petru 3:15 spune: sfințiți-L pe Hristos în inimile voastre și fiți totdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întrebă de motivul nădejdii care este în voi. Dar cum? Spune acolo. Cu blândețe și cu teamă, având o conștiință bună. Știți că când se ridică pielea pe noi, părul pe noi, și ne enervăm, nu e neapărat o mânie sfântă, cum cred unii. Pentru că aici spune: în ceea ce sunteți voi vorbiți de rău, cei care vă fac lucrul ăsta, spune, vă defămează să fiți făcuți de rușine. De ce? Nu neapărat pentru că reprezintă adevărul, ci pentru modul în care le prezintă adevărul. Pentru că Hristos, da, El a fost omorât, dar în viața lui a fost apreciat și văzut deopotrivă de tot felul de oameni. Și oamenii au putut să priceapă că el îi iubea. Și întâmplă asta lucrul ăsta până la sfârșit. Da? Cum mai sunt oamenii acestea? Spuneam că sunt mânați de Dumnezeu, rătăcesc pe oameni. Dar mai e un lucru aici, în versetul 2. Spune... că aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor care o conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei sunt fățarnici. Adică, uite, una vorbesc, alta fac. Bineînțeles că se consideră și în celălaltă față a ipocriziei, pentru că ipocrizia nu înseamnă doar să spui una, să faci alta, dar fața mai reală pe care o arată Domnul Iisus este să te crezi mai bun decât ceilalți. Eu nu sunt ca vameșul ăsta, spunea fariseul. Fățărnicie, ipocrizia. Iisus spunea lucrul ăsta: îi veți cunoaște după fapte, Matei capitolul 7. Predică una, fac alta. Lucrul ăsta arată irealitatea, nerealitatea inimii lor. Apropo, de ce sunt așa de mulți credincioși nesiguri? Tocmai în lucrul acesta. Vorbim, dar nu facem. Siguranța vine din și întărirea credinței noastre, așa cum vedeam mai înainte în 1 Ioan capitolul 4, vine prin ascultarea de Hristos. Cu cât nu ascult de Hristos, îmi fac de cap, cu atât mai mult nesiguranța îmi pătrunde viața mea. N-am cum să fiu sigur de mântuirea mea. Sunt așa de mulți creștini care pun problema. Să fiu sigur sau nu fiu sigur? Sunt sigur, nu sunt sigur. Ați mântuit, mâine nu-s mântuit. Păi oare de ce? Păi niciun copil ascultător de părinți care are o relație bună nu-și pune întrebarea: oi fi sau nu-i fi alu mama și alu tata? Întrebarea asta, întrebări de genul ăsta vin doar atunci când e scandal. Lupte, arte marțiale prin casă. Nu? Mă rog, fiecare cu ce știe și cu ce apucă, pe ce pune mâna. Spune că ei vorbesc minciuni. În capitolul 1 la început spuneau că pretind că știu adevărul, dar nici măcar nu știu. Adică au așa o aliură de tipul ăsta. Mamă, ce știm noi. Însemnați. Îmi place expresia asta, este unică aici. Însemnați. Cuvântul în original înseamnă cauterizați. Adică aduși până la momentul ăla că nu mai știu nimic, nu mai simt nimic, nu fac diferența. Vedeți, ori de câte ori spunem ceva cu buzele și negăm pe aceea cu faptele, ne cauterizăm conștiința. Păi de când întrebați cum ajungem la o conștiință cauterizată? Eu știu să arătăm cu degetul, uite ce fac ăștia. Dar ori de câte ori, să mai spun o dată, spunem una cu buzele, dar negăm asta prin faptele noastre, ne cauterizăm conștiința. Și a doua oară, a treia, a noua oară va fi mai ușor să păcătuiești. Nu va fi așa big deal, problema mare, ce? Mare brânză. Hristos n-a murit degeaba. Adică să mă mântuiască și să mă ierte pe mine. Și uităm că El nu doar a murit ca să ne ierte, dar ca să ne și curățească. Credința și trăirea merg împreună. Și mai spunem un lucru de subliniat așa. În studiul meu cu roșu aici. Un slujitor adevărat al Dumnezeu nu poate fi ipocrit. Nu poate conduce în rătăcire, dar nu poate fi ipocrit. Nu înseamnă că e perfect. E vorba de integritate. Sunt ceea ce sunt prin harul Domnului. Apostolul Pavel se vede foarte clar lucrul ăsta când spune: am făcut mai mult decât fac alții, decât a făcut alții, dar nu eu, ci harul Domnului, spune el în Corintenilor. El este omul care caută să-și păstreze o conștiință curată. Da? Ce mai fac oamenii ăștia? Versetul 3 la 5 citeam despre întrezic căsătoria, spun nu mâncați mâncărurile ăștia, foarte interesant. Neagă cuvântul lui Dumnezeu. De ce neagă cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ei spun că dacă nu te căsătorești, dacă e vorba de abstinență, de forma aceasta de ascetism, ești mai spiritual. Fals. Geneza 2:18 spune că Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur. Cine e mai deștept decât Dumnezeu? Și e vorba aici de a fi mai sfânt. Nu e nici măcar vorba pe care Domnul Iisus o aduce la un moment dat când vorbește în Matei 19 despre anumiți oameni care se dedică lui Dumnezeu pentru a sluji. Da, mă pun deoparte. Dar nu e vorba de a fi mai sfânt, cum pretendeau aceștia? Interzic căsătoria și abțin la mâncărul pe care are Dumnezeu. Trebuie să fim atenți și să ne ferim de orice învățătură care leagă instituția căsătoriei. Această lege a lui Dumnezeu. Nu e bine ca omul să fie sfânt. Oricine se joacă cu chestia asta, să ne ferim, să ne depărtăm de astfel. Mâncăruri de tipul tabu, cum prindeau aceștia. Ce spune Geneza 1? Că Dumnezeu a creat toate lucrurile pe pământ și spune că erau cum? Zice stare. Erau bune și la sfârșit spune, erau foarte bune. Și a spus, crește, mănâncă, taie, condu, fă de toate lucrurile. Marcu capitolul 7 spune că toate mâncărurile, cum sunt? Sunt bune, nu ele spurcă pe om, nu ce intră pe gură. Ce iese pe gură, că iese din inimă. În Fapte capitolul 10, Dumnezeu ne învață Petru chestia asta. El avea o problemă. Cum să mănânc eu, Doamne? Știți, vederea aceea cu tot felul de mâncăruri, de animale, de care și necurate. Cum? Și spune el mai târziu, am înțeles că Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc spurcat ceea ce Dumnezeu spune că e sfânt. Și făcut de el. Pavel subliniază această învățătură. Nu există mâncăruri de tipul tabou care să ne facă pe noi cumva mai spirituali. Spiritualitatea nu stă nici în mâncare, nici în abstinență la căsătorie. Nu trebuie să ne folosim însă libertatea noastră în detrimentul, în ispitirea credincioșilor mai slabi. Apropo de echilibru aici. Roman capitolul 14. În versetul 4 și 5 spune: orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins. Pavel declară acest lucru pe care Domnul Iisus l-a spus, pe care Dumnezeu l-a spus la început, da? Și ne dă o lecție aici. Dacă îi lua cu mulțumire, ce trebuie să facem noi? Când vine vorba de mâncare sau tot ce avem noi, trebuie să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea pe care o am. Ce o fi acolo? Dacă vrei să mulțumești pentru cine a făcut-o, e bine. Deci un slujitor adevărat al Dumnezeu nu neagă și nu răstămânăcește cuvântul lui Dumnezeu. Apropo de învățăturile astea false, că spiritualitatea înseamnă aia și alaltă, nu. Omul lui Dumnezeu nu conduce în eroare, nu rătăcește, dar nici nu neagă sau răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Poate întrebăm, dar cum trebuie să fie copilul lui Dumnezeu? Spune un contrast aici. Uitați-vă versetul 6. Dacă vei învăța pe frate aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al Hristos. Cum este slujitorul bun al Hristos? Păi spune aici: fiind hrănit de astfel de cuvinte, de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care a urmat-o îndeaproape. Fiind hrănit. Este imaginea pe care Ieremia spune, dacă vreți deschideți la Ieremia 15 cu 16. E un verset frumos. Cum exprimă Ieremia despre cuvântul, să exprimă el despre cuvântul Dumnezeu? 15 cu 16. Spune așa: căci am găsit cuvintele tale, le-am mâncat. Cuvintele tale, spune, au fost bucuria și desfătarea inimii mele, căci numele tău este chemat peste mine. Cuvintele tale au fost bucuria și desfătarea inimii mele. Foarte frumos spune aici Pavel. Omul Dumnezeu, slujitorul adevărat, este cel care se hrănește pe sine din cuvânt. El învață pe oameni, spune, învață pe frați. Și am folosit pe partea a doua versetului 6 mai înainte, pentru că trebuie să mă hrănesc pe mine mai întâi ca să pot să hrănesc pe alții. Da? Spuneam că una din calitățile omului Dumnezeu este să fie în stare să învețe pe alții. Dar spuneam că chestia asta înseamnă să fie în stare și să fie învățabil, să lase pe alții să-l învețe, ca la rândul lui el să învețe și să hrănească pe alții. Vedeți, cuvântul Dumnezeu spune aici învățături pe care ai urmat-o de aproape. Învățăturile cele mai bune sunt învățăturile care le vezi de aproape. Învățăturile care le învățăm unii alții, care vedem că fac schimbare în noi. Copiii nu vor învăța niciodată adevărul lui Dumnezeu dacă nu vor vedea în părinților. Și părinților nu vor vedea niciodată învățăturile ca fiind necesare pentru ei dacă nu vor învăța de la alții de pe lângă ei, în biserică. Învățăm. Și de asta Pavel spune lui Timotei, ca lider: fii tu un astfel de om. Și să vedem mai încolo că spune la sfârșit: ca să fii o pildă pentru toți. Învățături pozitive, ce să fac, și învățături negative, ce să nu fac. Biblia întotdeauna are echilibrul ăsta. Cum e sistemul de circulație, da? Ca să avem o circulație sănătoasă, mă rog, dacă am ascultat oare de semne de circulație, sunt nu-uri și fă-uri, da? Ce să nu faci, ce culoare au alea, apropo? Sunt cu roșu în general, da? Și ce să faci? Pe unde să o iei? În ce direcție să o iei? De obicei e albastru, că e așa, e de bine, e de cer, da? Iisus spunea: omul nu trăiește numai cu pâine, ci orice cuvânt care este în gura lui Dumnezeu, citând Deuteronom 8. Pavel spune: voi să fiți copii care doriți lapte duhovnicesc, cel curat, pentru ca să puteți crește spre mântuire. 1 Petru 2 cu 2. O bună învățătură, spune, cuvintele credinței și ale bune învățături. Putem spune noi despre învățătura pe care o primim că este o învățătură bună? Deci o întrebare cu tâlcă aici, că mai vine una după aia. Atunci de ce nu trăim? Dacă e așa bună. E important să-mi pun întrebarea: este învățătura pe care o primesc în biserica mea o învățătură bună? Și următoarea întrebare legată: sunt eu unul care o am îndeaproape? O să ce spune versetul 6? Pe care ai urmat-o cum? Îndeaproape. Diferența puterii lui Dumnezeu stă în ascultare. Am spus și mai înainte. De acolo vine siguranța. Apropo, Ioan vorbește acolo, spune că inima noastră ne condamnă. De asta e bună. Când te uiți în tine, te iei cu mâine de păr. Mă rog, dacă ai păr. Sau dacă mai ai păr. Dar când ne uităm la Hristos, la ce a făcut El, ne învață să privim la harul Lui, la șansa că Dumnezeu m-a mântuit și are planul cu mine. Spuneam înainte, Dumnezeu care nu l-a lăsat pe om în căderea lui, ci i-a dat un scop în viață. Vedeți, viața asta de a fi omul lui Dumnezeu, de a ne hrăni pe noi, de a învăța pe alții, este în viața îndemână a fiecăruia dintre noi. Ne stă la dispoziție. Ne stă la dispoziție. Acum, să punem întrebarea asta. Dacă învățătura e bună, avem la dispoziție chemarea lui Dumnezeu, ce facem cu ea? Știți, am citit despre, îmi place ilustrația asta, spune că în vremea când telegraful era cea mai rapidă modalitate de comunicare, morse, da? Și, la distanțe mari, un tânăr și-a depus o cerere pentru ocuparea postului de operator în cod morse. El citise anunțul în ziar, s-a dus, adresa indicată, a intrat în sala mare și plin de oameni foarte ocupați, discutau, băteau la mașini, deschis, alții transmiteau mesaje morse. Un semn de pe biroul secretarului îndruma să completeze un formular și să aștepte fiecare rândul. Și fiecare era chemat în birou, într-un birou alăturat. Tânărul nostru și-a completat formularul și a șezut alături de alți 7 candidați. După câteva minute, tânărul s-a ridicat și a traversat sala de așteptare și a intrat în birou. E firesc, ceilalți au fost surprinși, nepricepând ce se întâmplă. Au mormăit între ei, întrebându-se unul pe altul dacă s-a auzit vreo chemare. Cu toții au fost de acord că tânărul a făcut o greșeală și astfel va fi descalificat. Totuși, după câteva minute, proprietarul companiei l-a condus pe tânărul respectiv afară din birou și a spus și lui: domnilor, îmi pare rău, dar postul tocmai a fost ocupat. Că ceilalți candidați au început să vocifereze nemulțumiți, iar unul dintre ei a spus: stai puțin, nu înțeleg, el a venit ultimul aici și nici măcar n-a fost intervievat, iar el acum a luat slujba, a primit slujba, nu e cinstit. Îmi pare rău, dar în tot acest timp cât a stat voi aici, telegraful transmitea continuu un cod morse următorul mesaj: dacă înțelegi acest mesaj, intră în birou, slujba este a ta. Niciunul dintre voi nu l-a auzit sau înțeles. Acest tânăr însă l-a auzit și l-a înțeles. Slujba este a lui. Care credeți că e aplicația? Dacă auzim mesajul, înțelegeți mesajul? Dar de ce nu intră în birou? Ca să primim slujba. Dorința lui Dumnezeu este să fim slujitorii lui, să trăim pentru el. Asta este dorința care trebuie să fie oricare copil al Dumnezeu. Dar suntem noi un slujitor, cum spuneam, bun, care avem cuvântul la bază, pentru că asta e ideea. La sfârșit, Pavel o să facă un sumar a ce e mai important din toate lucrurile astea. Mai departe, versetul 7 spuneam: ferește de basmele lumești. Din nou contrast aici. Un slujitor credincios este cel care practică cuvântul, nu se ține de basme. Cuvântul cheie aici în versetul care l-am citit este cuvântul evlavie sau caracter dumnezeiesc, eusebia. Înseamnă sfințenie, pietate, dedicare totală. Ideea este că ceea ce învățăm trebuie să practicăm. Practica se presupune să știi mai înainte. Cu alte cuvinte, cum e expresia desfolosită în engleză, walk your talk. Trăiește ceea ce vorbești. Însă spune aici în versetul 7: ferește-te de basmele lumești și băbești, disciplinează-ne în ce privește evlavia, că disciplinarea trupului este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate. În Dumnezeu spune, de fapt, cuvântul folosit aici se referă la a te antrena. Da? Viața creștină este un antrenament. Pentru unii este doar un teren de joacă. Și nemulțumirea vine când ne plictisim de terenul de joacă. Că ne-a trebuit și nouă topoganca la aia din Parcul Iore, că ne-a trebuit și nouă niște căluți de mare, nu mai știu ce mai fi în parcul ăsta. Deci, viața noastră, Biblia spune că este un teren de luptă. Este un teren de luptă în care trebuie să ne antrenăm mai înainte ca să putem să facem față. De fapt, imaginea de aici este imaginea unui sportiv. Versetul 10: că și pentru aceasta trudim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu. Trudim și ne luptăm. Foarte, foarte interesant. Ce facem cu lucrurile rele? În versetul 7 spune aici: ferește-te de basmele lumești și băbești. Viața unui sportiv se plimbă între două lucruri, și anume lucruri pe care să mă feresc de ele și lucruri pe care trebuie să mă antrenez, să le exersez. Nu le pot face pe amândouă, pentru că mâncarea excesivă nu se împacă cu alergarea. Niciodată nu s-a împăcat. Dacă vrei, trebuie să pui pe altul să alege pentru tine, ca să te ocupi de mâncare, ca să știi o treabă. E greu. Creștinul trebuie să fie acel om al lui Dumnezeu care să se antreneze mereu în lucrurile acestea. Ferește-te, spune. Aici sunt, de fapt, trei lucruri ale vieții pe care noi le cunoaștem, dar nu le luăm în mod personal. Spune, ferește-te. De ce anume? De ce este rău? Bazme lumești, băbești. Traducerea Amplified spune, legende profane nerelevante, necurate, ficțiuni nedumnezeiești, mituri prostești. În caz că n-am înțeles. Și e plină lumea de ăștia. Fac parte din lumea noastră. Cum să fiu dimineață fără horoscop? Ha? Ați văzut vreo dimineață la radio, la televizor, fără să prezinte pe horoscopul? E plină lumea, sunt prezentat. E foarte ciudat că în secolul 21 am fi zis că, măi, oarecum ne-am mai emancipat și noi, oarecum trecem mai departe. Nu, nu. Secolul 21 se pare că e mai îndreptat spre spiritism, ocultism și alte lucruri de genul ăsta decât au fost secolele celelalte la un lot. La un loc. Interesant, nu? Toate spune că sunt minciunile diavolului. Despre el vorbeam înainte, când vine vorba despre ce anume alimentează toate aceste erezii. Basme, tradiții, învățături false. Și ce interesant, am văzut că în tradiția populară, ea este România, de exemplu, în ortodoxism, tradiția și obiceiurile sunt al doilea izvor de spiritualitate. Am văzut afirmat chiar și faptul că sunt la fel de importante ca Scriptura. Oare? Și nu fi spus lucrul ăsta. Nu este nimic mai fals decât lucrul ăsta. De ce? Pentru că Scriptura este singura autoritate în Dumnezeu să adevărul. Ferește-te, spune. Dar oare ne ferim noi? Cu alte cuvinte, mai subliniem un lucru. Omul lui Dumnezeu, slujitorul Dumnezeu, trebuie să înțelegem, se ferește de ce este rău. Foarte simplu. Nu dăm buzna. Nu putem fi în lumină când suntem pe punct de a ne stinge. Un alt lucru aici, în versetul în 8, spune disciplinarea trupului. Foarte interesant, imaginea, spuneam, este sportivă, spune că este de puțin folos exercițiul fizic sau deprinderea trupească, cum spune Colinescu. Se referă la practicarea acelor lucruri religioase, care chipurile, pe vremea aia, spune că aduceau o, să zicem așa, o aură de spiritualitate. Cu alte cuvinte, spune noi astăzi, dacă merg în fiecare duminică la biserică și dau și un ban mai ales, sunt deja styling, sunt nicio problemă nu am. Nu că sunt băgat în cer, sunt deja pe loc de cinste acolo. Nimic mai fals. Deprinderea trupului. Viața creștină nu este în funcție de cât de organizat merg la biserică, cât de multe lucruri fac, nici măcar cât de mult citesc din Scriptură. De ce? Pentru că Dumnezeu are în vedere altceva. Ceea ce este veșnic. Observați, citeam aici, noi ne bazăm, spune, ne punem nădejdea în Dumnezeu cel viu, care e mântuitorul tuturor oamenilor. Dumnezeu cel viu. Asta e o relație personală. Nu poți să spui ceva este viu dacă nu experimentezi. Pentru că neexperimentarea duce la moarte. Dovedește moartea. Evlavia, spune Pavel aici, versetul 8 în jumate, dar evlavie este de folos în toate. Cuvântul evlavie înseamnă caracter dumnezeesc, caracter integru. Cea mai mare nevoie a lumii noastre, asta este. Caracter. Caracter integru. Ne-am săturat de minciună. Ne-am săturat de ipocrizie, ne-am săturat practic de corupție. Astea sunt lucrurile care se repetă cel mai mult. Dar nu înțelegem că lucrurile acestea nu vor înceta decât în prezența evlaviei sau caracterului dumnezeiesc. Cea mare nevoie a Bisericii lui Hristos de astăzi, înainte de venirea Lui, este caracterul dumnezeiesc. Adică Hristos în noi. Apocalipsa capitolul 3 vorbește despre biserică, la Odiseea, care avea de toate. Avea și sistem de sunet, avea și chitări ca lumea, avea și clădire mare, probabil, și mai poate. Da? Și sistem de răcire, da? Când noi ar trebui să avem sistem de încălzire, de fapt. Așa? Dar, spune Hristos, era afară. Eu te-ai stat la ușă și bat. Și întrebarea cheie. Ce înseamnă bogăție, trofee, faimă, recorduri? Sau ce-o mai fi fără caracter? Ce înseamnă biserică dotată cu toate lucrurile, dar fără Hristos în centrul ei? Știți care e răspunsul Hristos? Spune acolo: ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pavel îndeamnă pe Timotei la caracter devotat. E asta îndeamnă pe el. Fii un caracter integru, nu un pastor perfect. Și Dumnezeu vrea să fim integri cu el, sinceri. O să luați cuvântul, versetul 10 spune două cuvinte cheie. Pentru aceasta trudim și ne luptăm. Trudim și ne luptăm. Cuvântul luptă în greacă agoniza. Practic se referă la o luptă soră cu moartea, cum spunem noi. Păi să știți că exercițiul spiritual nu e ușor. Să te trezești mai devreme ca să te rogi, să citești. Doamne, cum aș putea eu să fac asta când mă culc la 4 dimineața? Că n-am mai terminat cu feed-ul de pe Facebook, care nu se termină niciodată, apropo. Dacă e să-l citesc pe tot, să-l rămânesc pe tot. Exercițiul spiritual înseamnă meditație. Adică să-mi fac timp, nu doar să spun niște rugăciuni goale, dar să și ascult. Doamne, ce-mi spui? Despre ce este vorba? Mai înseamnă autoexaminare. Adică nu doar să citesc, dar adică nu să-i văd pe alții, ci să mă văd pe mine. Ce mai înseamnă exercițiu spiritual? Înseamnă relații. Adică să dau din timpul meu, din banii mei, să sun, să văd, să mă întâlnesc. Înseamnă slujire, sacrificiu, supunere, mărturie, mărturisire. Toate astea sunt grele pentru secolul 21. Spune versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Știți, e foarte interesant și Pavel este așa, e aproape comic aici. Vorbește lui Timotei și spune lucrurile astea și spune: mă auzi? Poruncește și învață aceste lucruri. Din nou, cuvântul de poruncă aici este cel în care l-am întâlnit înainte. Suntem militar, un ordin de la un superior, imposibil de evitat. Formarea caracterului creștin este cea mai importantă. Nimeni, spune versetul 12, să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși. Și sunt câteva lucruri aici. A fi un exemplu înseamnă nu contează cât de tineri suntem. Și există chestiunea asta, poate vorbită sau nevorbită, scrisă sau nescrisă. A, ești prea tânăr, ești prea mic. Probabil că au fost unii care au dat peste nasul Timotei. Băi, Timotei, vezi lungul nasului, nu? Ești tinerel, ascultă la mine aici că eu am de două ori vârsta ta. Nu contează cât de tânăr ești, pentru că Dumnezeu, dacă te-a salvat, te încurajează să fii exemplu pentru El. Fii un exemplu, o pildă. Cum? Spune aici în vorbire. Sunt câteva lucruri aici enumerate care am citit în versetul 12. În vorbire, în comportament, în dragoste, în credință, în curăție. Toate vorbesc despre ce înseamnă caracter evlavios. Cum e vorbirea noastră? Spune poruncește și învață. Spuneam că în Efeseni, capitolul 4, versetul 5, spune: spuneți adevărul în dragoste. Cum este vorbirea noastră? În comportament sau în trăire? Adică să vorbim, dar să și facem. Dragoste, cuvântul agape, se referă la motivație. Apropo, ce ne mișcă? Veți observa că este așa de ușor să ajungem ca în ceea ce facem să nu mai fie dragostea lui Dumnezeu aia care arată crucea. Adică nimeni n-a meritat nimic, ce care ne motivează. E în funcție de cum ne place, de câte ori am spus omului, păi, dar de câte ori vrei să îți mai frecurzi ca nas să pricepe odată, nu? Vă vedea că e treabă grea cu dragostea asta, adică una necondiționată. Atunci când vine vorba de motivația noastră, că își face pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. În credință, pistis înseamnă fidelitate. Adică n-am început și am lăsat-o undeva pe la jumate. O duc până la capăt. Caracterul care vorbeam și observăm aceste calități și în capitolul 3 la oamenii lui Dumnezeu. De încredere și în curăție. Hagnea înseamnă puritate. Efesul era plin de senzualitate și sexualitate. Era un oraș extrem de păgân. Timotei trebuia să fie un exemplu. Deci, ce fel de exemplu suntem noi? Ce fel de exemplu? Deci, în ultimele versete de aici, Pavel ne dă un sumar. Expresia cheie aici din versetul 15: pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Cuvântul progres sau înaintare, procope, înseamnă avansare sau creștere, dezvoltare. Adică nu vorbim doar. Da? Dacă după un an de la angajare eu nu sunt în stare să știu pe din afară ce am de făcut, cine sunt, ce fac și pentru ce trăiesc, se presupune că am mers degeaba la muncă. Nu reprezint. Nu reprezint locul meu de muncă. Nu face parte din mine. Cuvântul progres la asta se referă. Adică să vadă în mod real creșterea, dezvoltarea noastră. Interesant că termenul ăsta este și el militar. Are o undă specifică și anume prezintă lucrarea de pionerat a cuiva. Este imaginea unui soldat care merge înainte și curăță terenul pentru cei care vin. Geniștii fac treaba asta. Dumnezeu ne cheamă să facem drumul mai ușor pentru alții. Alții au făcut drumul mai ușor pentru noi astăzi. Au fost alții care au stat ani de zile în pușcărie în România rugându-se pentru libertate pe care o avem noi astăzi. Și noi putem să facem lucruri mai bun atunci când ne punem viața la dispoziție pentru Dumnezeu, pentru alții. Apropo despre creștere spirituală, suntem maturi spirituali? Putem să vorbim despre creșterea noastră spirituală? Ne dorim? Este ceva care o urmărim? E prezent în viața noastră? Apropo, în viața creștină este imposibil să rămânem pe loc. Ori creștem, ori dăm înapoi. Spuneam despre un sumar. Uitați-vă, versetul 13. Dă atenție... Ce? Citirii, încurajării și învățăturii. Da, atenție. Înseamnă a te dărui pentru ceva, înseamnă a fi absorbit. Cu alte cuvinte, lucrul ăsta nu este un lucru așa întâmplător sau accidental. E foarte interesant cuvântul citire, anagnosis, se referă la o citire publică. Și Pavel spune să nu uiți să le citești oamenilor în public, și din biserică, să le citești cuvântul Dumnezeu. Bineînțeles că lucrul ăsta... Se face multe feluri. De-aia avem deschidere prin citirea cuvântului Dumnezeu, ca să ne rupem de la noastre, să urmărăm cuvântul Dumnezeu pentru închinare, ca cuvântul Dumnezeu să ne motiveze în închinarea noastră de la început, da? De-aia citim textul înainte, nu așa ca să umplem timpul, că mie oricum mănâncă timp din timpul meu, să zicem așa, de studiu. De-aia citim între noi. Citirea asta publică pe vremuri era o chestie serioasă. Evreii întotdeauna aveau un loc special pentru asta. Citirea legii cu voce tare. Veți vedea că citirea legii cu voce tare pentru popor a fost întotdeauna prezentă când s-a întâmplat o trezire în popor. Pentru că este modul în care ne aducem aminte. Ne întoarcem acolo de unde am plecat. Iisus a făcut treaba asta, apostolul Pavel vedem că face treaba asta. E importantă. Știți cum e, ce înseamnă asta? Trebuie să răsfoim scripturile împreună, ca biserică. E un lucru foarte important. Ce înseamnă asta? A pune importanță pe cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care Pavel spune, vrei să crești, pune importanță pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune versetul 13. Citire, încurajare, paraclesis, înseamnă pur și simplu consolare. Este imaginea că iau cuvântul lui Dumnezeu și îl potrivesc nevoii existente. Apropo, când discuți cu cineva, ce sfat îi dai? Unde îți duce gândul? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat, asta înseamnă ucenicie la modul cel mai simplu și sigur. N-are rost să treci printr-o, așa, pur și simplu prin lucrurile credinței, deși sunt importante. ABC-ul, da? Ce e mântuirea, ce e păcatul, ce este iertarea, ce este Duhul Sfânt, care dar sunt foarte importante. Dar dacă omul nu te ascultă pentru că doare inima, ce-i faci? Trebuie să rezolvi inima, da? Sau mă rog, ficatul, depinde în ce lume, în ce loc al lumii ăștia trăiești, că pentru alții te iubesc din tot ficatul. Acolo este important. Dacă pe omul doare ceva, trebuie să apleci această consolare, spune. Citire și încurajare. Catarsisul de aici vine. Vindecarea. Când dai omului adevărul lui Dumnezeu și spune învățătură, didascalia înseamnă manualul de instrucțiuni. Noi nu mai citim astăzi manualul de instrucțiuni, decât când începe să miroasă. Știi? Am făcut ceva negreșit și nu mai... Și când pur și simplu te plictisești. Știți exemplul pe care ne-l dea William ceva vreme în urmă? Din capacitatea unui telefon, unui smart telefon, da? Noi folosim așa cam 50%. Pentru că nu știm de ce e în stare. Trebuie să fiu foarte pasionat de asta, ca să descoper tot ce face. Dar așa facem și cu Dumnezeu. Știm, dar nu prea știm, de fapt, pentru că nu-l punem în practică. Dumnezeu spune, ne-a dat manualul ăsta de folosința vieții noastre, spune să nu neglijezi lucrurile ăștia. Da atenție la lucrul ăsta. Vezi tu 14. Apropo de neglijare, să nu neglijezi darul care e din tine. Dacă ar fi să iei o bucățică de hârtie, să înscrii darurile pe care ți-a dat Dumnezeu, le știi? Am făcut treaba asta în mod practic odată. Aveți aminte? Dar Scriptura ne spune că orice creștin are daruri la Dumnezeu. În 1 Corinteni 12 spune că orice creștin are cel puțin un dar de la Dumnezeu. 1 Corinteni 12 este un loc, unul din cele două locuri cu Roman 12 care arată o listă, nu totală, niciunde nu-i totală, privind la darurile pe care le dă Duhul Sfânt. În 1 Corinteni 12 cu 13 spune arată că darurile primim în momentul când suntem mântuiți, când suntem născuți din nou. Și Dumnezeu tot acolo ne arată în 1 Corinteni 12, ultima parte, că darurile sunt date pentru ca noi să fim activi în trupul lui Hristos. Apropo, e o diferență între slujire și daruri. Slujiri și daruri. Slujiri, prezbiteri, lideri, pastori, diaconi, slujitori, administrație, da? Dar darurile sunt pentru a face aceste slujiri. Pavel îi spune în Timotei, nu neglija darul. Se pare că îl neglijase. Fiecare dintre noi putem să ajungem să neglijăm darul. Apropo, care e darul tău și pe care îl neglijezi? Ca să nu ne prinde vremea de pomană. Pavel îi spune, auzi, darul ăsta care l-ai primit tu, spune, ți-a fost dat prin sfatul bătrânilor, prin punerea mâinilor peste tine. Expresia aceasta se leagă de ce numim noi astăzi ordinare. Ordinarea lui Timotei. Timotei fusese ordinat ca slujitor în biserica din Efes și se pare că Dumnezeu îl binecuvânteze cu darul anume. Se pare că lucrul ăsta se referă la învățătură. Ajunge să lase învățătura pentru că îi spusese unul sau altul, ești cam tânăr. Așa facem noi, ascultăm la de cine nu trebuie. Și mi-a spus cineva, nu ești bun, nu ești... Da, nu... Nu trebuie să fim pasiv față darul lui Dumnezeu. Versetul 15. Practică aceste lucruri. Ce trebuie să facem? Cuvântul practică e nouă ideea de dedicare. Puneți inima, spune Cunescu. Puneți inima. N-avem cum să ne bucurăm de viață dacă nu ne punem inima. Dacă nu ne dedicăm. Viața este... prea dificilă, prea complicată uneori dacă nu știm să facem diferența prin a ne dedica anumitor lucruri. Dacă avem daruri, nu-i la întâmplare, da? Și dacă avem daruri, care este slujirea noastră? Pentru că sunt legate chiar acolo de ea. Și pe plan personal, și pe plan de lucrare în biserică, și personal, și comunitar. Practic aceste lucruri spune versetul 15, dedică-te lor pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Dedică-te. Imaginea aceasta, în original, expresia asta înseamnă avea o singură gândire. Adică a gândi singular, adică avea un singur gând. Pavel spune, fac un singur lucru. Și asta spune cam prea sfârșit. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Iacov spune, cine se îndoiește, nu poate să primească răspuns. Cuvântul îndoiește acolo poate fi adus o minte dublă. Și nu în ultimul rând, versetul 16, fii atent la tine însuți. Fii atent la tine însuți la învățătura pe care o dai. Stăruie în aceste lucruri. Pentru că făcând asta te vei salva pe tine și pe cei care te ascultă. Fii atent la tine însuți. Al patrulea lucru important în creștere este să ne testăm. De-a lungul timpului, în ce privește viața noastră cu Dumnezeu, ăsta este pericolul cel mai mare. Nu ne mai testăm. Cum spuneam înainte, folosim Biblia ca niște oglinde retrovizorii. Pe toți îi vedem, numai pe noi nu. Să știți că Biblia este extrem de plictisitoare dacă nu este personală. Și asta este temul de aici. Testează-te pe tine însuți. Fii atent la tine însuți, la învățătură. Ne testăm noi cu Biblia în față sau nu? Pentru că dacă nu o facem, o va face altceva, altcineva. Asta e viața, apropo. Asta e viața din capitolul 4 pe care Dumnezeu spune, iată, este o viață care, la sfârșit aici ați văzut ca somar, ne îndeamnă să punem pe primul loc ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Stăruie în lucrurile ăștia, asigură-te că înveți cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru alții. În al doilea rând, e o viață care se bazează pe darurile spirituale. Nu este plictiseală. Duhul Sfânt nu este niciodată epuizabil. Avem daruri care ne sunt date și Biblia ne arată că ne pot fi date daruri pentru lucrări specifice. Pentru că Dumnezeu e cel care are lucrarea asta și e în stare să ne zestreze cu ce avem. Apropo, Să ne aducem întrebarea care o punea cineva, foarte inteligent. Dacă ar fi luat Duhul Sfânt astăzi din biserică, câte din lucrările ei s-ar opri? Că face diferența. Viața asta mai este o viață dedicată. Viața lui Dumnezeu este o viață... Dumnezeu are o problemă cu... E gelos. Am citit despre lucrul ăsta, învățam în Ioel, da? Eu sunt gelos. Nu vreau să împar cu nimeni. Și zicem noi, care mai suntem normal la minte, normal că și eu vreau la fel. Care dintre noi i-ar plăcea ca partenerul să fie împărțit și cu alte persoane? Care dintre noi ne-ar plăcea ca ceea ce avem noi să fie împărțit așa, munca noastră? Da, e ok să dai, dar nu oricum. Da? Dărnicia este o treabă, este o muncă dificilă, pentru că trebuie făcută cu inima, dar și cu capul. Și o viață reală, testează pe tine însuți. Știți, viața noastră poate ajunge foarte aiurea, apropo de viața noastră. Citeam despre Beethoven că a ajuns să trăiască zile triste, fără strălucire, fără lumină. Era foarte abătut. Din ce credeți cauză? Că murise un principe al Germaniei care îi fusese ca un tată. Știți că Beethoven, până la urmă, a avut probleme, a suzit. Și simptomele astea pe vremea respectivă începeau să-l tulbure foarte mult. Era foarte nervos, foarte iritat. Putea să audă doar folosind un fel de trombon, de pâlnie acustic în urechi. Lucrul ăsta, pur și simplu, l-a adus foarte, într-o stare destul de nepotrivită, destul de neplăcută. Foarte descurajat, însă într-o zi Dumnezeu l-a învățat viața, să ce e important în viață, prin cine credeți sau prin ce? Prin intermediul unei fete oarbe, care locuia în aceeași modestă pensiune cu el. Și într-o zi aproape i-a strigat, spune, eu aș da totul ca să pot vedea o noapte cu clar de lună. Așa s-a născut sonata Clar de lună. Când el și-a dat seama că viața pe care o avea el nu era viața pe care o putea trăi, pe care o putea alege. Viața pe care o dă Dumnezeu, în 1 Timotei capitolul 4, într-un mod original să spunem noi, foarte practic, o sumedie de contraste cu ceea ce nu ar trebui să fim, dar și pe partea cealaltă a contrastului cu lucruri pe care putem să le trăim, este viața pe care trebuie să o alegem. Dacă vreți să vedeți cum sună o viață acordată de dirijor, ascultați sonata Clar de luna lui Beethoven. Vedeți ce este momentul când schimbi perspectiva. Când înțelegi ce viață Dumnezeu vrea ca noi să trăim. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim și astăzi pentru cuvântul Tău. Ne copleșește literalmente măsura lucrurilor pe care ne le pui în față și te rugăm pe Tine ca Tu să ne deschizi ochii, urechile, inima, ca să putem să vedem, să auzim, să cuprindem viața pe care ne pui înainte să o trăim pentru Tine. Te rugăm să ne ajuți în aceste lucruri, să ne ajuți și la ascultare și la citire și la practicare, Doamne, pentru a fi exemple. Pentru a fi oameni care netezim drumul pentru alții, ca să te poată găsi, ca să te poată experimenta. Mulțumim pentru șansa pe care ne-o dai și mulțumim pentru harul pe care ne-l dai prin Iisus Hristos și de care ne bucurăm și prin care încă mai trăim și astăzi. Asta să fie cinstea, Doamne. Amin.